Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Ceny ścinamy nawet o wartość podatku VAT. Tylko do 19 listopada. Na przykład zmywarka Electrolux z technologią AirDry. Automatyczne otwieranie drzwi. Teraz za 1218,69 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Tak tniemy ceny w euro. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Baza w Redzikowie otwarta, świat zobaczy wyraźnie, że Polska to nie rosyjska strefa wpływów, mówi prezydent. Dodatkowego urlopu na usuwanie skutków powodzi w swoim domu domaga się policjant z Opola. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Aura, Cringe i Delulu w finałowej 20 konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku. Amerykańska baza w Redzikowie będzie, tak jak Armia Stanów Zjednoczonych, broniła wolności i bezpieczeństwa świata, powiedział o tym prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia. W Redzikowie są też szef MON, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i sekretarz generalny NATO. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa Polski i całego NATO. Dzisiaj żołnierze Stanów Zjednoczonych stacjonują w Polsce w wielu miejscach. W sumie jest ich około 10 tysięcy. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone rzeczywiście obecnie również w tym znaczeniu czysto fizycznym są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przede wszystkim jego wschodniej flanki. Instalacja w Redzikowie składa się z radaru, wyrzutni oraz antybalistycznych pocisków. Na otwarcie bazy antyrakietowej zareagował Kreml. Rzecznik Dmitrij Pieskow oświadczył, że to kolejna próba przesunięcia amerykańskiej infrastruktury militarnej bliżej rosyjskiej granicy. 3% PKB na obronność. Taką propozycję zgłosił szef Komisji Obrony w niemieckim Bundestagu. Pomysł jest próbą pokazania otwarcia władz w Berlinie na priorytety zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Markus Faber z liberalnej FDP nie kryje, że jego pomysł jest odpowiedzią na triumf Donalda Trumpa. W obecnej sytuacji Niemcy stać na kolejny krok, stwierdził przewodniczący parlamentarnej Komisji Obrony, komentując pierwsze w historii budżetu Niemiec przekroczenie progu 2% PKB. Według aktualnych wyliczeń Niemcy wydadzą na obronność nawet więcej niż planowano, bo 2,1% produktu krajowego brutto. Markus Faber, polityk Wolnej Partii Demokratycznej, usuniętej tydzień temu przez Olafa Scholza z koalicji rządzącej, uważa, że wobec znanego stanowiska amerykańskiego prezydenta elekta oraz sytuacji na Ukrainie trzeba dążyć do utrzymania dobrych relacji europejsko-amerykańskich. Według Fabera pomóc mogą właśnie większe wydatki militarne europejskich członków NATO. O zwiększeniu wydatków na obronność mówi też szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock z Zielonych, wskazała, że to konieczność wobec postawy Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Policjant z Opola domaga się dodatkowego urlopu na usuwanie skutków powodzi w swoim domu. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. W piśmie do premiera podkreśla, że przepisy o 20 dniach wolnego na usuwanie skutków powodzi nie dotyczą funkcjonariuszy i żołnierzy. Tomasz Oklejak z biura rzecznika tłumaczy, że osoby zaangażowane w walkę z powodzią też mają prawo przeprowadzić niezbędne naprawy i remonty. Rządzący powinni zastanowić się, na ile można odciągać od realizacji zadań tych funkcjonariuszy, dając im ten urlop, albo w jakiś sposób szczególny zaopiekować się tymi domostwami tych funkcjonariuszy, skoro oni w tym czasie pomagają innym. Według ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich premier ma 30 dni, aby odnieść się do pisma rzecznika. Plaga oszustów na Facebooku w Tczewie w województwie pomorskim. Tylko wczoraj policjanci dostali 5 zgłoszeń. W większości przypadków ktoś włamał się na konta pokrzywdzonych i do ich znajomych rozesłał prośby o kod BLIK. Sierżant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie apeluje o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. Nie udostępniaj kodów BLIK, nawet jeśli prośba pochodzi od znajomego. Zawsze najpierw potwierdź taką prośbę, dzwoniąc bezpośrednio do tej osoby. Uważaj na podejrzane oferty, szczególnie jeżeli dotyczą wyjątkowo atrakcyjnych okazji. Sprawdzaj wiarygodność sprzedawców i wybieraj bezpieczne metody płatności.

Gościnią jest Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, polonistka, popularyzatorka wiedzy o języku, a także ambasadorka plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Dzień dobry, cześć Aneta. Dzień dobry. No właśnie, może zacznijmy od tych słów, które dostały się do finału i pierwszym z nich jest aura. Czasami się mówi mieć aurę. Co to oznacza? Coś pozytywnego, ty masz dobrą aurę, dobrze mi przy tobie. A, czyli to jest taki, powiedziałbym po swojemu młodzieżowemu, vibe. Tak, masz dobry vibe. Jesteś takim człowiekiem, też można tak powiedzieć, czuję się przy tobie komfortowo. Mm. Masz dobrą aurę. Okej. Okay. No to bardzo mi miło, bardzo dziękuję, ale chyba drugie słowo już nie jest tak miłe i wolałbym nie mieć azbestu. Ale my mówiliśmy chyba, ale paździerz, ale przypał. Więc azbest gdzieś jest blisko, tak znaczeniowo. To nie jest nic dobrego. No wiadomo, azbest to nie jest coś, co byśmy chcieli mieć. Bardzo dobrze pamiętam taki czas, w którym były te balkony azbestowe, które ściągano potem w jakimś mniejszym albo większym popłochu, bo się okazywało, że ten azbest to jest dość szkodliwy. Tak właśnie. I na stronie słownika młodzieżowego, Obserwatorium Języka Młodzieży, mamy też anotację, że to oznacza absurd. Więc właściwie te balkony azbestowe były takim absurdem. Kładliśmy wszyscy, bo to było coś modnego, tak trzeba. Później się okazało, że jednak rakotwórcze. Naprawdę niezły absurd. No dobrze, to mamy aurę, azbest, a teraz właśnie to jest pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu słuchaczy i wiele słuchaczek. Czemu? Czemu ta młodzież tak posługuje się językiem? Ale uwaga, czemu pisane przez O z kreską? Czemu tak? I tutaj wychodzi mój wiek, że jestem człowiekiem, który nie nadąża. I wiemy, że jest to komentarz do jednego z filmików w internecie, w którym młody człowiek w trakcie gry... W jakiej gry? No właśnie wyczytałem, że chodzi o jakąś sytuację podczas grania w Fortnite. Nigdy nie grałem, więc nie wiem. W każdym razie jeden chłopak zwraca się do drugiego, że chyba, i teraz ja to opowiem językiem zupełnie niemłodzieżowym, ale że już nie należy do jego drużyny. Na co ten drugi chyba właśnie z takim pochyłym OU mówi czemu? I tak młodzież zaczęła to zapisywać. Widzę czasami komentarze na TikToku, w szczególności właśnie pod filmikami czemu. I to są filmiki, które są dziwnymi filmikami. Więc może właśnie to jest pytanie, czemu to w ogóle powstało? Czyli też absurd, tak? Czyli o co tu chodzi właściwie? Dlaczego nasze? Czyli o co kaman? Tak, o co kaman? Albo wytyfy kiedyś byśmy napisali pewnie, o, prawda? Tak. O tak, no, jak najbardziej. No dobrze, to teraz będzie może trochę bardziej... Tanecznie, bo tak brzmi to słowo, skibidi. I to jest coś wspaniałego. Krążył już w internecie jakiś czas temu taki list dyrektora jednej ze szkół w Polsce, który poprosił, żeby w jego placówce nikt nie używał zwrotu skibidi, a zwłaszcza skibidi toilet. I okazuje się, że jest to słowo, które opanowało głównie szkoły podstawowe. Mhm. Wszystko jest skibidi. Ale co to znaczy, że co może być skibidi? Ty możesz być skibidi, ja mogę być skibidi. I tutaj jest pewien problem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że słowo to jest jakiś zakres znaczeniowy, raczej coś pozytywnego, ale mi się kojarzy to z zespołem Little Big i tam jest taki układ taneczny, który jednak dodaje nam energii. Dobry na poranek zamiast kawy. Nie jest taki łatwy ten układ taneczny. Trzeba go powtarzać, jak się rusza rękoma, nogami, jest... Trzeba to powtarzać w różnych miejscach. Cała drużyna tak samo tańczy. Trochę jak mieliśmy z makarenu. Ach, tak. Tylko to jest bardziej tak, bardziej ruchliwe, wymaga jednak tej energii. A z drugiej strony powstała seria filmów i to jest też wzięte oczywiście ze świata internetu, tak z YouTube'a, w którym wystaje ludzka głowa z toalety. I to też jest taki komentarz czegoś szalonego, ale raczej pozytywnego, czyli tak po naszemu, czyli w języku ludzi starszych niż młodzież, powiedzielibyśmy, że to jest jakaś taka pozytywna energia raczej. Że ktoś jest taki skibidi. Tak bym to odczytała. I ja pod takim filmikiem na pewno napisałbym komentarz czemu przez O z kreską. Bo nie wiem, dlaczego coś takiego powstaje, ale jeśli bawi, ale zobacz, to tak jak essa. A no właśnie, to bardzo ciekawe podobne słowo. Dalej funkcjonuje? Chyba już przeminęło i trzeba było je zamienić. Może właśnie stąd to skibidi. A może powiedzmy, co oznacza słowo essa? Zależy od intonacji. Wcześniej to było coś pozytywnego, że ktoś jest essa. Ale później już można było ironicznie. Na przykład nauczyciel mówi, wyjmujemy karteczki, a klasa mówi essa. A, to tak jakbym powiedział, że o, super. Tak. Na przykład. Jest też tak, można dzisiaj powiedzieć, pewnie zaraz będzie. Skibidi, ale może to jest właśnie skibidi toilet bardziej, kiedy wyjmujemy karteczki. Powiem ci, że kiedy powiedziałaś o tym, że jakoś szukamy znaczenia w pewnych słowach, to ja złapałem się w przypadku essy na to samo. Dlatego, że wydawało mi się, że essa to jest skrócona postać takiego zawołania yessa, takiego slangowego amerykańskiego, skróconego od yes sir, prawda? No i pomyślałem, no dobrze, no ma to nawet sens. Okazało się, że wcale nie. I tylko mój właśnie już umysł 30-parolatka chce znaleźć jakąś logikę, jakąś etymologię w tym języku młodzieżowym. Tak, bo to jest wielki niepokój, jak to słowo nie ma konkretnego znaczenia. Jak jest po prostu dźwiękiem, który możesz dopasować do różnych sytuacji. I musisz być w tej komunikacji, bo po samym napisie na przykład tego słowa nie bardzo wiesz, jaka jest intencja. Tutaj ciekawostka, seks misji. Kobiety jak planują zaatakować mężczyzn, to akurat pokazują chwyt i krzyczą essa, essa, essa. O proszę, to może stamtąd, to może nie takie wcale świeże to słowo, jak nam może się wydawać. No bo innym takim słowem, odkopanym trochę przez młodzież, jest na przykład dzban. No wydawałoby się, że zwykłe słowo, prawda? A jednak dzban już chyba wyszedł z użycia, jeśli dobrze rozumiem, ale co oznaczał? Jeżeli nazywamy kogoś dzbanem, to jest na pewno pejoratywne. Uważamy, że nie jest osobą zbyt inteligentną. Mamy wybory dzbana roku, też prowadzone na Instagramie przez znane konta lifestyle'owe, tak bym je nazwała. Więc możemy oczywiście się bawić, ale raczej to jest kwestia absurdów. Ktoś, kto wygaduje głupoty, jest dzbanem. Czyli puste naczynie. Tak. To ciekawe, bo to akurat wpisuje się w tę metaforę głowy jako pojemnika, prawda? Bo my mówimy, że ktoś nam może coś włożyć do głowy, albo coś nam wypadło z głowy, albo wlewamy sobie coś do głowy. Pewnie najlepiej, gdyby to był olej, bo to świadczy podobno o inteligencji. No więc jednak intuicja młodzieży w dobrą stronę, czy w zasadzie w taką kulturową stronę ciąży. No dobrze, ale to porozmawiajmy jeszcze o takich słowach, które są dość kontrowersyjne. I te kontrowersje pojawiają się właśnie wtedy, kiedy głosujemy na młodzieżowe słowo roku, albo kiedy dochodzi do wyników plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. I jednym z takich słów, które współcześnie ma szansę stać się młodzieżowym słowem roku, jest sigma. Czy ono twoim zdaniem jest kontrowersyjne? Bo niektóre osoby zwracają uwagę, że tak. Faktycznie bardzo często widzę ten komentarz w internecie. To już jest słowo, które kolejny rok się pojawia. I ono oznacza takiego bardzo mądrego mężczyznę, który sobie radzi na wszystkich, właściwie w każdej możliwej kategorii, jaka go dotyczy w życiu. Jest mądry, jest sprytny, przemądrzały może. Niestety Ono wywodzi się podobno, bo tego nie badałam. I ja, mając gdzieś tam z tyłu głowy, znowu głowy, takie konotacje, że wiem, że to jest słowo, które raczej mówi mężczyźni kontra kobiety. Mhm. Że to jest takich forów, gdzie raczej kobiety są umniejszane, że one są głupie, one są pokazywane jako nieinteligentne, nieradzące sobie w życiu. A ten sigma to jest ten ponadto. I jest z reguły jeszcze przystojny. Czyli w zasadzie taki samiec alfa. Samiec alfa, tak. Wspomniałaś o kobietach i nazwach kobiet i tutaj kontrowersje budziły takie określenia jak Julka, Polka, pisane przez zero zamiast o, i Madka. Tak, i te słowa nadal funkcjonują. To już jest kolejny rok. Tutaj aż westchnęłam, bo w ramach ostatnio chyba jakichś poważnych zmian algorytmów na Facebooku zaczęłam je zauważać częściej. Już powracają. Tej pory takie osoby, które używały tych słów, u mnie nie komentowały, a już te słowa się pojawiają. Ja musiałam je dodać też do listy wulgaryzmów na Facebooku. Matka przez D jest pejoratywne do wszystkich matek, które uważa się, że są roszczeniowe. Jak kiedyś, wiadomo, dzieci się wychowywały same w polu, dało się opium i można było robić w polu, a dzisiaj ty narzekasz, że nie ma przewijaka. Coś się, taka matka roszczeniowa. Więc jest to za każdym razem negatywnie, pejoratywnie o kobietach, które mówią o wychowaniu dzieci, albo o tym, że trudno przechodziły połóg, albo mówią o depresji poporodowej, o tym, że jest dzisiaj trudno wychować dzieci bez wioski. Bardzo często jesteśmy w innych miejscach niż nasze rodziny. Wyprowadzamy się. Im brakuje tego wsparcia. I to już wystarczy, żeby ktoś skomentował taki na przykład artykuł mówiący właśnie o tych problemach. Matka. Czyli roszczeniowa, nie nadajesz się, nie radzisz sobie po prostu. Przyznaj to. I tutaj mój umysł etymologiczny szuka pochodzenia tego słowa. Czy ono może mieć coś wspólnego z angielskim mad? Z tym matka, tak bym to przeczytał, z amerykańska. Wiesz, może, tutaj tego nie badałam. Ale może znowu zbyt daleko mój umysł chce sięgnąć, ciekawe, żeby sobie wytłumaczyć. A co z Polką, pisaną od małej litery i przez zero? Znowu mamy do czynienia z kobietą, która po prostu jest roszczeniowa, żąda nie wiadomo czego i przynosi wstyd narodowi. No tak, bo tutaj mamy jeszcze ten element narodowy, nie tylko związany z tym, że jest matką, czy też nie jest matką. No dobrze, a taka Julka, wydawałoby się, że to chyba młoda dziewczyna, prawda? I tak i nie. To znaczy Julką jest dziewczyna, która walczy o prawa, na przykład prawa kobiet, ale zupełnie się na tym nie zna. To znaczy osoby używające tego zwrotu twierdzą, że jak ty możesz mówić o prawie do na przykład aborcji, skoro masz 13 lat. Mhm. Czyli, że to nie jest kwestia, która cię powinna dotyczyć. Oczywiście mężczyźni mogą o tym mówić, tak? Wiele są sigmą. No tak. Więc znowu mamy do czynienia z umniejszaniem i też jeszcze tutaj mamy taki ageizm po prostu wchodzi, czyli jesteś małolatą, nie znasz się na życiu. A jeśli o ageizm chodzi, to mamy też inne słowa, które wykluczają pewne grupy, już nie tylko konkretne osoby. Na przykład delulu budziło kontrowersje chyba w zeszłym roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, i tutaj były kontrowersje dlatego, że większość definicji zgłoszonych była raczej pozytywna, że ktoś jest zakręcony na jakimś punkcie, a okazuje się, że to słowo ma inne pochodzenie, że oznacza, że ktoś jest odklejony, to znaczy szalony, w takim pejoratywnym znowu znaczeniu, czyli ktoś postradał rozum. Od angielskiego delusional chyba, prawda? Tak jest, tak? Czyli na przykład nie jest tak, że mam delulu na punkcie i nie wiem, Herberta. Przepraszam. No, marzenie. Tylko, no właśnie, ty jesteś jakiś niebezpieczny, tak? Mm-hmm. Nie stąpasz twardo, nie jesteś racjonalnie myślącą osobą. No tak, i to wzmacnia stereotyp, negatywny stereotyp osób chorujących psychicznie. Oczywiście, tak? Czyli znowu tak wariat, jako takie określenie, że oddzielamy cię od społeczeństwa. To może przyjrzyjmy się jeszcze jednemu takiemu budzącemu kontrowersję słowu, to jest kys. I szczerze powiedziawszy, już dawno straciłem połączenie z językiem młodzieży i trudno mi odgadywać kolejne znaczenia, więc najczęściej po prostu sprawdzam, ale tutaj nie domyśliłbym się, od czego to pochodzi. W zeszłym roku były duże kontrowersje związane z tym słowem. I ja też nigdy w życiu się z nim nie spotkałam. I w definicjach zgłaszanych, oczywiście w ramach plebiscytu, było napisane, że to znaczy takie idź stąd, tak? I w formie żartu. Ale okazuje się, że wiele osób jednak zna to słowo. Ono ewoluowało, jest skrótowcem od po prostu zabij się. I ma negatywne znaczenie. To nie jest tak, jak my mówiliśmy, nie wiem, spadaj stąd, albo nie wiem, spadaj na drzewo, tylko właśnie bezpośredni taki zwrot, który był bardzo często używany, na przykład pod filmikami na TikToku osób nieheteronormatywnych, osób niebinarnych, czyli nie, od razu jest to negatywne, wykluczające, życzę ci śmierci, załatw to sam. Czyli znowu wykluczam. Zabawnie nawet, można powiedzieć, wychodzi, bo wydaje się, że ten język młodzieży jest dość taki przyjemny, no to skibidi jest śmieszne, możemy się bawić tym, tak skibidi toilet, no już taki poziom absurdu, że essa, żeby wszyscy możemy się z tego śmiać, później wszystkie firmy robią hasła reklamowe z użyciem tego słowa, to było zresztą chyba w pierwszym czy w drugim sezonie Biura, też wykorzystane, że musieli utworzyć tym dzbanem kropliczanki coś, ale teraz... Okazuje się, że jednak bardzo często zgłaszane są słowa, które są wykluczające. I to nie oznacza, że to młodzież wyklucza. To znaczy, że być może takie zwroty są potrzebne. I dlaczego? Dlatego, że używamy, głównie jest to jednak komunikacja w internecie. Więc żeby obejść algorytmy, obejść blokady zgłoszenia słów wulgarnych, właśnie są stosowane takie nowe wyrazy. To jest jeszcze zresztą podwójnie ukryte, no bo powiedziałaś o tym, że to jest idź się zabij, ale to trzeba jeszcze przepuścić przez angielski, prawda? Bo to jest skrócona postać kill yourself, więc tu mamy takie podwójne trochę zabezpieczenie przed tym, żeby to zrozumieć, żeby osoby starsze mogły to zrozumieć. Moją gościnią jest Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, polonistka, popularyzatorka wiedzy o języku, a także ambasadorka plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Za chwilę do Państwa wracamy. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Moją gościnią jest Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, a rozmawiamy o języku młodzieży. My, starsi, nie powinniśmy rozumieć tego, co mówi młodzież. Z jakiego powodu tak się dzieje? To jest bardzo ważne, że przede wszystkim młodzież nie oczekuje tego od nas, żebyśmy nadążali. Nie mamy takiej możliwości. Dzisiaj chcąc być młodzieżowymi, użyjemy słowa dzban i po prostu... I jest cringe. Tak, jest cringe. Po prostu czuję, że to już dawno przeminęło. To jest... Nie. Tak już się nie mówi. Więc młodzież tego od nas nie oczekuje i to bardzo ważne, żeby miała też swój język, że mamy to oddzielenie pokoleniowe. I ten język będzie inny też w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej. I już bardzo często młodzież mówi, że nie, w ogóle kto takich słów używa, nikt tak to nie mówi. Była kiedyś afera nawet ze słowem śpiulkolot, że to chyba trzeba być po 30, żeby używać słowa śpiulkolot. Tak, śpiulkolot zostało młodzieżowym słowem roku w 2021 roku. Tak, i ja to słowo znałam, ale okazuje się, że to była młodzież chyba instagramowa, czyli ludzie około 30 roku życia, która też zgłaszała. Więc przede wszystkim plebiscyt jest ważny, bo my się bawimy, rejestrujemy nowe słowa, bawimy się tym językiem, mamy możliwość porozmawiania o nim i o też różnicach pokoleniowych, ale przecież mało które dziecko notuje w kajecie, więc każdy ma prawo do tworzenia swojego języka związanego z jego pokoleniem, z miejscem, w którym też funkcjonuje, bo to często są słowa, które właśnie wcześniej przechodziły, na przykład związane były z hobby, a dzisiaj z internetem, bo to jest świat młodych ludzi, więc jeżeli są to zwroty na przykład z TikToka, to nie ma co się dziwić, że ja tam nie zajrzałam. Nawet mając TikTok mogę nie znać tych słów, bo po prostu nie wchodzę w te miejsca, tak nie komentuję. One mi się też nie wyświetlają. No tak, bo nie jesteś targetem w zasadzie tego typu treści. Co jest bardzo ważne, bo pokazuje nam też oddzielenie pokoleniowe. My tego potrzebujemy. No dobrze, a gdyby się przyjrzeć tak z lotu ptaka, spojrzeć na język młodzieży, czy możemy wywnioskować z tego, jaka jest ta współczesna młodzież? Moim zdaniem nie można. Dlatego, że to jest jakiś wycinek. I te słowa, które mamy zarejestrowane, one prawdopodobnie już są umierające. Kiedy my je rejestrujemy, już dajemy im definicję, to one tracą tę atrakcyjność właśnie bycia chwilową, modą od zapisu rzeczywistości. I młodzi ludzie, tak jak już Essy, nikt nie używa. Teraz jest Kibidi, on zaraz przyminie, zwłaszcza, że już ma definicję, jest wpisane do słownika, więc to już nie o to chodzi. Musimy być w locie, być na bieżąco. No więc za chwileczkę to minie, zobaczymy, może pojawi się jakiś nowy, zabawny filmik w internecie, który stanie się wiralem i będziemy innego zwrotu używać, który znowu będzie oznaczał coś pozytywnego, ale właściwie nic konkretnego. To jest niesamowite z tym brakiem konkretności i przychodzi mi takie starsze słowo do głowy, którego ja jeszcze używałem, to była masakra. I masakra znowu może być albo masakra może być in plus, albo masakra może być in minus, mimo że tak pochodzeniowo to jest raczej słowo negatywne. Ale odwracanie znaczeń to chyba jest w zasadzie młodzieżowa specjalność. Tak jest. A pamiętasz modę na żal? Tak, i żal.pl. Żal.pl, co to było? No teraz jak to słyszę, kiedy to wypowiadam, to powiem ci, że trochę mi wstyd nawet. Wstyd. To już nie ten etap. Nie, już czerwone policzki, czerwone uszy, już. Jak to odwrócić teraz? Tak, chociaż niektóre z tych słów i wyrażeń wydaje mi się, że są ponadczasowe. Bo przecież w zeszłym roku albo dwa lata temu jednym z wyrażeń w ścisłej czołówce było twoja stara, które ja pamiętam i które pamiętają też moi rodzice. Tak, była twoja stara. Tutaj było bardzo dużo też możliwości tworzenia. Na przykład twoja stara maluje się w paincie, pamiętam. Tak, ja też to pamiętam. To było wspaniałe. Ale dzisiaj chyba ono zmieniło znaczenie. To znaczy nie interesuj się. Teraz to oznacza. Czyli dlaczego palicie pod balkonem? Ktoś krzyczy, tak? Na przykład jest osiedle przy szkole. A młodzież odpowiada, twoja stara. I koniec. Tak. Po prostu. Nie ma o czym gadać, jak rozumiem. Tak. Ty jesteś nauczycielką języka polskiego, więc z młodzieżą masz kontakt na co dzień. Czy młodzież w ogóle interesuje się tym plebiscytem na młodzieżowe słowo roku? Bo ja mam takie wrażenie, zresztą to powiedział jeden z członków jury, Bartek Haciński, chyba kilka lat temu, że starsza młodzież wybrała młodszej młodzieży słowo roku. Jak to jest wśród młodzieży? Za każdym razem na pewno licealiści odpowiadają, że kto tak mówi, proszę pani, nikt tak nie mówi. I to jest dość istotne, dlatego że kto właśnie używa takich zwrotów? Na TikToku myślę, że jeżeli już to jest 7-8 klasa szkoły podstawowej, że tutaj mamy początek korzystania z social mediów, a później już to się gdzieś tam rozmywa, to przechodzi. Pojedyncze jakieś zwroty mogą zostać właśnie w formie żartu, bo był plebiscyt. Mhm. I chyba ten śpiulkolot już nam to dobrze bardzo pokazał, że wyobrażasz sobie 13-latka, który wchodzi na stronę PWN i zgłasza słowo i pisze definicję? Ja sobie nie wyobrażam, no ale właśnie. Wyobrażam sobie siebie, która tam dodaje słowa. To jestem też sobie w stanie wyobrazić odnośnie do siebie. Więc raczej to są takie nowe słowa, a nie tyle młodzieżowe słowa. Mhm. Tak myślę, że raczej ktoś usłyszał, nie wiem, dziecko przyniosło do domu, więc ja mniej więcej to tam gdzieś tam zapiszę. Albo usłyszałam gdzieś i chcę to zapisać. Ale też nie wiem, czy dobrze znam definicję, co nam zresztą pokazało to Delulu czy Kys. Tak, bo kiedy szukamy w internecie definicji tych poszczególnych słów, to znajdujemy kilka różnych wersji i w zasadzie nie wiemy, której się trzymać. Tak. I wybieramy raczej, myślimy, no tak pozytywnie pewnie. To nasze myślenie życzeniowe. Prawda? I zgłaszamy pozytywnie, jest definicja, no na pewno dziecko by nie powiedziało czegoś złego. A jeszcze moje dziecko? Jeszcze moje? To już na pewno nie. Tak, więc na pewno jest to zabawa. Zabawa, która pozwala nam w ogóle mówić o języku. Dla mnie to jest tym wszystkim najważniejsze. I że to jest już na tak wielką skalę. Że my dzisiaj tutaj się możemy spotkać, że na pewno telewizja śniadaniowa też będzie rozmawiała na ten temat i będzie znowu poruszane zagadnienie języka pokoleniowego i czy my dzisiaj umiemy się ze sobą porozumiewać. I myślę, że to jest chyba taka najważniejsza, taka pozytywna cecha całego plebiscytu. Mhm. To nie jest młodzieżowe słowo, bo one są nieuchwytne. No to bardzo ładne, co powiedziałaś. Teraz jak na to spojrzę z tej strony, to rzeczywiście jest to jakimś elementem dialogu międzypokoleniowego, co mi się bardzo podoba. To zapytam cię jeszcze, czy ty masz swoje ulubione młodzieżowe słowo? No ja bym powiedziała przypał. Na pewno przypał, więc tego nie wyrosłam, że coś jest przypałem. I XD nadal jako emotikona, właściwie nie emotikona, pisze XD. Mhm. Pisze XD. Czyli tak jakbyś używała tego słowa. Tak, jakbym używała tego słowa, to bardzo często używam jako komentarz. To jest to moje czemu, to jest chyba XD. A, rozumiem. Więc na pewno z tych nie wyrosłam, one idą ze mną i git. Jakiś czas temu ktoś zrobił też plebiscyt na boomerskie słowo i było, że git to jest boomerskie słowo, a taka coś, że używam. Ja też. Zresztą często używam i teraz się trochę rumienię na przypale albo wcale. To też funkcjonowało. Swoją drogą to, o czym mówisz, czyli to XD, też jest ciekawym przykładem, ponieważ to jest słowo z 2017 roku. Zwycięskie słowo z tak. tego roku. No i wtedy właśnie wzbudziło kontrowersję, bo ludzie mówili, ale to przecież żadne słowo, to jest emot ikon, prawda? Mhm. Składający się z małej litery X i wielkiego D, które obrazuje pewną buźkę właśnie w jakimś takim uśmiechu szczerym, szerokim. Taki kawaii! Tak, nie? Właśnie, bo to chyba z tych obszarów. Jeżeli ty mówisz, że używasz tego jako słowa i rzeczywiście nawet ludzie reagują tak słownie, werbalnie, na żywo, w mowie żywej, no to jak się okazuje i nawet emot ikon może stać się zwykłym słowem. Tak. Co więcej, młodzież nie używa już emotikon. A dlaczego? Podobno są, no właśnie, nie chcę używać słowa boomerskie, bo ono już dawno przeminęło, ale to chyba to moje pokolenie, ja mam 36 lat, ono używa emotikon. Zobacz też komentarze na przykład na Facebooku. Facebook już, to jest już wiadome, to nie jest platforma dla młodych ludzi do komunikacji i tam widzimy na przykład gify dodawane w komentarzach. Dużo obrazków. Tak. Właśnie się pojawia emotikony, kwiatek, serduszko, tak. prezent, płomień. Ktoś komentuje pozytywnie. Chcemy tak bardzo wyrazić, że kogoś na przykład wspieramy. I tak się młodzież nie komunikuje. Na czatach klasowych młodzi ludzie nie używają emotikon. Ja używałam takiej jednej, którą bardzo lubiłam, czyli dwukropek i zamknięty nawias, bez noska. Tak, czyli uśmieszek się, taki bardzo uśmieszek. Taki ładny. I dowiedziałam się, że to jest pasywno-agresywne. O proszę. Tak, i myśleli, że ja z nich szydzę za każdym razem, a ja byłam miła. Więc to też jest ważne, że tak bardzo się zmienia ten odbiór. Mhm. I naprawdę młodzież nie stosuje tam żadnych gifów, emotikon, nic takiego nie mam. Jak później przejrzałam, to faktycznie one ode mnie wychodziły. I tu już też był widać ten mój wiek. No ale nie ma co się wstydzić, no mam tyle lat, ile mam, oni mają tyle lat, ile mają, no i musimy się akceptować. ja skibidibi toilet muszę zaakceptować, a oni moją kropkę na końcu zdania. Byleby to nie była kropka nienawiści, tak jak już to bywało. Moją gościnią jest Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, a rozmawiamy o języku młodzieżowym, chociaż nie tylko, bo i upominamy się o swoje. Za chwilę wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, a rozmawiamy o języku młodzieży. Chciałbym cię jeszcze zapytać o twoją perspektywę nauczycielską. Bardzo często zdarza nam się narzekać na młodzież, a w kontekście języka mówimy, że młodzież nie czyta, źle mówi, niechlujnie mówi i co to z niej wyrośnie. Czy ty jako nauczycielka obserwujesz te zmiany w języku, już nie tylko w kontekście młodzieżowych słów, ale języka ogólnego? Jak je oceniasz? Nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno młodzież jest zawsze taka sama i jak pomyślę o swoich wypracowaniach, kilka znalazłam jakiś czas temu, to okazuje się, że też nie wiedziałam, czym jest styl naukowy na przykład i myślałam, że skoro dobrze piszę, to jak rzucę jakąś metaforę w wypracowaniu, kwiecistą, To nauczycielka będzie zachwycona. Zawsze było podkreślone jako styl. I tego nie byłam w stanie zrozumieć. I dzisiaj też widzę, jak młodzież tak pisze i wiem, z czego to wynika. Bardzo chcą się pokazać, że potrafią. Tylko, że to nie o to chodzi, bo mamy inny typ tekstu. Chociażby w inny styl musimy się wpasować. I największym problemem jest, i to widzę po pandemii głównie, problem z tym, że my się dzisiaj uczymy internetowo. Bardzo dużo, więc mało piszemy. Robimy też notatki na komputerze i piszemy je często skrótowo. I w wypracowaniach, wszystkie, które sprawdzam, mam też taki kurs pisania wypracowań osób, których nie znam. To jest ważne, że ja tam dopisuję bardzo rozbudowaną informację zwrotną. Największym problemem jest ta właśnie skrótowość. Nie wiemy, co dana osoba chce nam przekazać, bo tylko ona to wie. To są takie skróty myślowe, często odwołujące się do języka właśnie potocznego, ale nie mówię tutaj o tym, że coś jest fajne, tylko że na przykład Wokulski robił dużo, ale nie wiemy czego, co robił, czy on coś wytwarzał, tak? Że on pracował. To są takie zwroty, że ci młodzi ludzie mają coś do powiedzenia, ale trzeba ich pociągnąć za język, powiedzieć, że na przykład daną myśl musisz wyrazić na przykład w czterech zdaniach, bo się nie da w jednym. I tutaj jest duży problem. Wcześniej oczywiście nadal to było, zawsze to było właściwie, że młodzież chce szybko, ale tu widzę no regres, zdecydowanie. Czyli uczyć rozbudowywania zdań. I nie o to chodzi, żeby pisali nagle zdania na 6 wersów, bo pogubi się tam im wszystko, więc będzie niegramatycznie, tylko właśnie, żeby precyzyjnie wyrażali myśl. I zawsze mówię, wyobraź sobie, że piszesz dla Martynki z 6B i pana Mietka, sąsiada. I jedno i drugie ma zrozumieć wszystko z twojego tekstu. Jeszcze dodaj do tego osobę, która od niedawna jest w Polsce i uczy się języka polskiego. Kiedy stosujesz skróty właśnie takie, myślowe, tylko tobie znane jest rozwinięcie, to niemożliwa jest ta komunikacja, ona nie zajdzie. I to jest chyba takie najtrudniejsze w tych wypracowaniach. Też myślę, że współczesna młodzież żyje w dużo trudniejszych czasach, jeśli chodzi o komunikację, bo zewsząd jesteśmy otoczeni i bombardowani językiem i komunikatami bardzo szybkimi, pomiędzy którymi nie ma właściwie przerwy, przerwy na zastanowienie się, na przyswojenie, na danie czasu tej drugiej osobie. Więc chyba, tak sobie to wyobrażam, w takiej sytuacji ja też wolałbym się wycofać, powiedzieć pół zdania i na tym skończyć. Tak. Widzę to też, kiedy nagrywam filmy, że jeżeli zrobię przerwę na oddech między jedną kwestią a drugą, to one się gorzej wyświetlają. Ja muszę usunąć wszystkie te sekundy ciszy. Jak od razu wchodzę na początku, w pierwszej sekundzie już mówię, to ten film będzie się lepiej wyświetlał. Ale to jest, jak sądzisz, wina algorytmów? Czy jednak to jest przyzwyczajenie odbiorców? Myślę, że tego świata, że nam szkoda czasu, chcemy jak najwięcej informacji szybko przyswoić, więc potrzebujemy szybko. Wszystko musi być szybko, bo zewsząd docierają właśnie, tak jak mówisz, do nas różne komunikaty, więc jakby czasy chyba tego od nas wymagają. Myślę, że tak. I największą sztuką by było dzisiaj zwolnić. No właśnie, a szkoła do tego namawia. Szkoła namawia, ale życie codzienne nie, no jak to nie być na bieżąco? Bardzo dużo się dzieje. Gdzie się tylko nie odwrócimy, i w domu, i w szkole, i wśród znajomych, a jeszcze jak dorastasz, no to jeszcze tu są kwestie emocjonalne, tu jakaś impreza, tu jakaś nowa płyta, książka, bo przecież młodzież czyta, widać to na targach. Może niekoniecznie to, co byśmy chcieli jako poloniści, ale czyta, a chyba jednak to jest najważniejsze. No to jest bardzo ciekawy mit, bo rzeczywiście mówi się, że młodzież nie czyta i stąd problemy z przyswajaniem języka, umiejętnościami komunikacyjnymi i tak dalej, ale okazuje się, że poziom czytelnictwa wśród głównie chyba nastolatek, mniej nastolatków, jest dość wysoki. Jest dość wysoki. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, czy te książki są napisane tak, że można się z nich uczyć języka, czy jednak też posługują się skrótami, dość uproszczonymi dialogami. Ale to już jest inna kwestia. Z kim bym nie rozmawiała, z fankami książek Young Adult, one zawsze mówią, że oczywiście mogę sobie czytać Rodziny Monet, ale oprócz tego czytam Krzyżaków. Nie ma znaczenia. Sięgam po to i po to. Ja też mam w swoim dorastaniu różne historie, czyli wszystkie książki na przykład o narkomanii. No jakby to jest jakiś inny świat. Potrzebne są emocje. A oprócz tego czytałam wszystkie lektury. Pamiętam. Pamiętam, że żeby wypożyczyć na przykład My dzieci z dworca zoo albo Pamiętnik narkomanki, trzeba było dostać specjalne pozwolenie na piśmie od wychowawczyni, żeby pani w bibliotece wydała te książki. Tak, no to moi znajomi, jak piszę często o literaturze Young Adult, którą troszeczkę badam, mówią, że przecież dawałam wszystkim im na urodziny my dzieci z dworca zoo. Czyli to też pokazuje, że po prostu uważałam, że to była taka moja rodzina monet pewnie. Mhm. Wszystkim ją rozdawałam, tę książkę. No i nie miałam takich doświadczeń jak bohaterki. I jak bohaterowie tej książki, na szczęście, ale sięgałam po taką i taką, czyli literaturę, czyli i popularną, jakąś modną wśród mojej grupy wiekowej oraz po literaturę wysoką, mogę tak ją nazwać. I naprawdę ważne, żeby młodzież czytała i myślała o książce jako o rozrywce. Więc dobrze, niech czytają, nawet jeżeli to jest gorsze z punktu widzenia polonistów i polonistek. Kiedy tak opowiadasz o tej młodzieży i patrzę na ciebie, to widzę, że w zasadzie niespecjalnie się martwisz, czyli może te wszystkie narzekania wcale nie są tak trafne. Nie wiem. Mam nadzieję, bo widzę, co się dzieje na targach, że trudno jest przejść w ogóle, bo jest tyle tam młodzieży, która koczuje już przed otwarciem targów po to, żeby móc spotkać się z autorkami na przykład książek. I oczywiście tutaj jeszcze mamy inną kwestię. Ci młodzi ludzie z reguły jak czytają, to też sami starają się pisać. Bo to troszeczkę na tym polega, że jeżeli wchodzisz w ten świat książek, fascynuje cię to, to tworzysz swoje historie. Więc o to nam chodzi przecież jako polonistce zdecydowanie. Młodzi ludzie muszą pisać, bo żeby pisać dobrze, trzeba dużo pisać. I dostają jeszcze informacje zwrotne, bo jeżeli piszą na Wattpadzie, to ludzie czytają i zaznaczają im, czy to jest złe, czy dobre. A później przyjdą już redakcje. Można z takich historii o elfach i trolach i miłości i romantazy, później wyjdą inne powieści, takie, które będą też z innego gatunku, o tak. Bo oczywiście potrzebujemy rozrywki, tak jak są i komedie, i możemy mówić o głupich komediach, które chętnie obejrzymy, żeby się zrelaksować. I to nie ma znaczenia, czy ona nas ogłupia, czy nie. Po prostu czasami tego potrzebujemy. Życie tak pędzi, wymaga od nas tak wielu różnych decyzji, że książka może być taką odskocznią. I paradoksalnie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych kiedyś badania, że książki jak adult najczęściej czytają osoby dorosłe. No proszę bardzo, tak jak i osoby dorosłe zajmują się plebiscytem na młodzieżowe słowo roku. To coś oznacza. Zachęcamy Państwa do głosowania w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Wybiorą Państwo tam swoje ulubione słowo, z nadzieją oczywiście, że zostanie ono młodzieżowym słowem roku 2024. A moją dzisiejszą gościnią była Aneta Korycińska, znana w internecie jako Baba od Polskiego, polonistka, popularyzatorka wiedzy o języku, a także ambasadorka plebiscytu na młodzieżowe słowo roku właśnie. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Everybody poor, just so you could be rich. Would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving it back, would you do it? So we cannot.